तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वेले अदावा या मेरे अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वेले अदावा या मेरे अल्लाह। सारी दुनिया नू तू पाने के रब आलमीन गे, सारी दुनिया नू तू पाने के रब आलमीन गे। हर जानू तू रिजक पुचावे के खैर राज़िकीन के, करा तेरिया हमदाते सनावा या मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वेले अदावा या मेरे अल्लाह। और इंतहाई तवज्जो तलब जुमला पेश कर रहा हूँ, इसे सुन के तमाम भाई बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते जाना। समुद्रा विच रिजक देवे, फजावा विच रिजक देवे, तू पत्थरा विच रिजक देवे, तू गारा विच रिजक देवे। मैं गिन गिन के किवे दसां एथावा या मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वेले अदावा या मेरे अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वेले अदावा या मेरे अल्लाह। औलादा देवे ते तू देवे, जिना देवे तेरी मर्जी, औलादा देवे ते तू देवे, जिना देवे तेरी मर्जी। जे देके खो लवे मौला, जे देके खो लवे मौला, ते तद भी है तेरी मर्जी। जदों जावे तू खिंच दे दाम ऐसा वाया मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वेले अदा वाया मेरे अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह, शुक्र तेरा मैं हर वे